Więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 lutego, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polacy triumfują na mamucim obiekcie w Oberstdorfie. Kamil Stoch był pierwszy, Dawid Kubacki trzeci. Synoptycy ostrzegają, na drogach jest ślisko, do tego w wielu miejscach intensywnie pada śnieg. Belgijscy związkowcy zapowiadają paraliż kraju. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w niemieckim Oberstdorfie. To jego pierwsze w sezonie, a 32 w karierze pucharowe zwycięstwo. Polak pokonał Rosjanina Jewgenija Klimowa. Trzecie miejsce zajął inny z biało-czerwonych, Dawid Kubacki. Czwarty był Piotr Żyła, a szósty Jakub Wolny. Dawid Kubacki podkreślał w rozmowie z TVP, że był to bardzo udany konkurs dla polskiej ekipy. To jest bardzo fajny wynik całej drużyny i myślę, że z tego możemy się bardzo cieszyć, że dodatkiem do tego jest i zwycięstwo, i jeszcze trzecie miejsce na podium, więc super. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Japończyk Kobayashi o 451 punktów przed Stochem. Nasz mistrz prowadzi za to w klasyfikacji lotów. Trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami i intensywnymi opadami śniegu. Ślisko jest w wielu miejscach kraju, szczególnie w województwie małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. Z kolei do rana dużo śniegu ma spaść w województwie dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim i na zachodzie warmińsko-mazurskiego, ostrzega IMGW. Teraz zagranica. Związkowcy w Belgii zapowiadają strajk generalny i paraliż kraju. Protesty organizowane przez 3 centrale związkowe mają się odbyć 13 lutego. To nieprzypadkowa data, bo tego dnia do Brukseli przylatują na naradę ministrowie obrony NATO. O szczegółach Beata Pumecka. Związkowcy zdecydowali się na strajk, bo dotychczasowe rozmowy z pracodawcami w sprawie podwyżki płac nie przyniosły rezultatu. Już wiadomo, że w akcji protestacyjnej wezmą udział pracownicy sektora transportowego. Poważne utrudnienia spodziewane są na kolei, bo bardzo ograniczona ma być liczba kursujących pociągów. Także transport miejski w Brukseli, Walonii i Flandrii będzie znacznie ograniczony. Strajk zapowiadają również m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego, a to może oznaczać paraliż belgijskich lotnisk. Związkowcy już mówią, że 13 lutego lepiej omijać Międzynarodowy Port Lotniczy w Brukseli. Do akcji protestacyjnej mają się m.in. przyłączyć także związki zawodowe pracujące na poczcie, w policji i zakładach karnych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zostajemy jeszcze za granicą. Młodzi Polacy oddawali w Wilnie krew w hołdzie powstańcom styczniowym. Wileńska Młodzież Patriotyczna po raz trzeci zorganizowała akcję krwiodawstwa pod nazwą Krew Wolności. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Emilia Czekin, prezes organizacji, młodzi ludzie chcą przypomnieć w ten sposób, że powstańcy styczniowi walczyli za naszą wolność oraz nasze życie. Chcemy uczcić bohaterów. Oni w swój czas oddali za nas krew i teraz my mamy taką samą możliwość. Młodzi Polacy akcję Krew Wolności zorganizowali w Domu Kultury Polskiej w Wilnie wspólnie z Litewskim Narodowym Centrum Krwi. Na miejscu byli specjaliści, którzy czuwali nad bezpieczeństwem donatorów. Akcja Krew Wolności prowadzona była nieprzypadkowo właśnie teraz. Jak wiemy, powstanie styczniowe było 22 stycznia, ale na terenach Litwy właśnie rozpoczęła się 1 lutego. Powiedziała Emilia Czekin. Każdy, kto oddał krew, otrzymał bransoletkę ze słowami „Jestem bohaterem” i swoją grupą krwi. Centrum Krwi podarowało też bilety do kina, które donatorzy postanowili przekazać potrzebującym dzieciom. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy od minus 3 do plus 2 stopni, jutro od 1 do 3 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami na Pomorzu Gdańskim, okresami rozpogodzenia. W całym kraju miejscami opady śniegu, bez opadów będzie jedynie na północnym zachodzie. Rano uwaga też na północy, na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy Do reklamy. Czym Carrefour zaskoczy mnie w lutym? Na przykład promocją Dzień w Dzień. W lutym codziennie dwa nowe produkty w super cenie. Już od wtorku banany 2,49 za kilogram, a urządzenie wielofunkcyjne HP 119 zł. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za chwilę w Trójce retransmisja części pierwszej subiektywnej historii polskiego jazzu według Jazzpospolitej, koncertu przygotowanego dla Filharmonii Szczecińskiej. Wystąpią Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści Tomasz Dąbrowski, trąbka, Gaba Kulka, wokal, Maciej Obara, saksofon. Thank you.

Czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczerniały kuk, wstaje dzień. Znowu do tego. chleby upieką się w piecach nam. I spójrz tam, gdzie tylko był dym, kwiatem zabliźni się wojny ślad. Nowe nam i spójrz, będą śmiać się, że my znów wspominamy ten podły czas, porę kominach gdzieś drzemią sny. pełna noc, neonowe mgły. Na pamięć znam miasta dym i świt kamienny świt i ciszę tych godzin złych, których nie chcę. Wysłuchaliśmy retransmisji części pierwszej subiektywnej historii polskiego jazzu według Rzeczpospolitej, koncertu przygotowanego dla Filharmonii Szczecińskiej. Część druga koncertu w Trójce w przyszłą niedzielę po 19:00. Audycję przygotowali Aleksandra Budka, Piotr Metz oraz Jacek Gładkowski. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Los na gruszkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2018. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl.